أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ده خلفاء الراشدين ده سيرت سلرم فتح. محترم ورنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پتیر دریمه پتکی موږ هغه قصه بیانول چې د مسیلمه د لشکر قومندان محکم ابن طفیل خپل لشکر امر کوي چې هغه باغ ته ننوځي چې د عقربا و منطقې ته نږدې و. د مسیلمه تل کذاب لشکر باغ ته ننوتی او په خپل مسیلمه هم په دغه باغ کې دی. کم وخت چې ټول لشکر باغ ته ننوتی، د باغ دروازه یې وتړل. مسلمانان په پسې دي، خو د باغ دیوالونه ډېر لوړ دي، نسی کولای چې تر دغه لوړو دیوالو ور واوړي. دلته د ننه په باغ کې د مرتدانو د لشکر په زرهاو نفر موجود دي. مسلمانانو باغ محاصره کوي، مګر اوس څنګه ورننوځي؟ د ننوتلو لار نسته. که مسلمانان وغواړي چې تر دیواله ور واوړي، د مسیلمه نفر هلته ورته ناست دي او وژني. دلته د برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه عظمت ښکاره سو. هغه برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په باره کې فرمایي: ډېر خیرن او سپیره سړی بوي چې د دروازو څخه شړل کیږي، مگر که یې الله جل جلاله ته قسم ورکي، الله جل جلاله دغه د قسم ورپوره کوي. او د هغو کسانو څخه یو هم برا ابن مالک دی. یعنی ډېر داسې کسان سته چې په ظاهري شکل بخوار او غریب وي، څوک به اعتبار نور کوي، مگر که دغه سړی وویل یا رب و تا ته قسم در کوم چې داسې به کوي، الله جل جلاله دغه د قسم ورپوره کوي. او د هغو کسانو څخه یو هم برا ابن مالک دی. د برا رضی الله تعالی عنه هر ناز پر الله جل جلاله قبلیږي. نو یو د هغو کسانو څخه چې مستجاب الدعوه دی، هر دعای قبلیږي، برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه دی. د برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه عظمت یوازې په ایمان او عبادت کې نه دی، بلکې برا رضی الله تعالی عنه مجاهد فی سبیل الله دی. او څنګه مجاهد؟ غوږ ونیسی. په دغه وخت کې چې مسلمانان د باغ دروازې ته ولاړ دي او د ورتګ لار هم نسته، برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه وویل: ما پر ور وغورځوي، یعنی تر دیوال می ور پورته کی او ور اله می کی. صحابه کرام وویل: ویحک، څنګه دې دغه پلس هاو زور نه پروت ور وغورځو؟ برا رضی الله تعالی عنه په قهر ورته وویل: زه درته وایم پر ور و می غورځوي. د ټینګار په سبب صحابه کرام مجبور اسوه سپر یا زغره د نیزو پر سرو کښې شول او دی رضی الله تعالی عنه پر دغه سپر یا زغره کښېنستی. صحابه کرامو نیزې دونه پورته کړې چې دی رضی الله تعالی عنه تر دیواله لوړ سو او دننه باغ ته یې ځان ورواچاوه. یوه نفر د لسهاو زرو دښمنانو و منځ ته د مقابلې دپاره ځان ور وغورځاوه. فقط د ده په لوېدلو سره مرتدان پر راټول سوه او له هره طرفه وهل کېږي. د برار رضی الله تعالی عنه توره په لاس کې ده او د ځان دفاع کوي، خو وارونه دي پر مشلي او دی رضی الله تعالی عنه زخمی کېږي. څوک یې په توره وهي، څوک په نیزه، او څوک یې په غوښه ولي، مګر دی رضی الله تعالی عنه ټینګ ولاړ دی، مقاومت کوي. په دغه حالت کې کرار کرار دروازې ته هم نږدې کېږي، غواړي چې دروازه خلاصه کړي. مرتدان غواړي چې د دروازې څخه یې راوګرځوي او له هره طرفه یې وهي، خو دی رضی الله تعالی عنه د ځان څخه دفاع کوي او په عین حال کې دروازې ته نږدې کېږي. څو دروازې ته ورسېدی او په داسې حال کې دروازه خلاصه کړه چې دی رضی الله تعالی عنه هم څو اتیا ځایه زخمي سوی و. د تورو، نیزو، غوشو او هر قسم اسلحې وارونه پر سوی و. د دروازې د خلاصېدلو سره سم مسلمانان باغ ته ورننوتل. مرتدانو چې دا حال ولیدی چې یوه نفر څنګه وکولای سوای چې دروازه خلاصه کړي او دلته نور مسلمانان هم ورننوتل، نو ټول مرتدان په بیره کې سوه او معنویات یې ضعیفه سوه. نو یې دننه په باغ کې په چیښته شروع وکړه، دیخوا ها خوا ته ځغلي. مسلمانان نور هم باغ ته ورننوځي. په اولو کسانو کې چې باغ ته ننوتل، یو هم سماک ابن خرشه ابو دجانه الانصاري رضی الله تعالی عنه، او یو هم وحشي هغه مرایي دی چې سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه په شهادت ورساوه او بیا په وروسته کې مسلمان سو. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه او وحشي چې باغ ته ورننوتل، دواړه په مسیلمه پسې ګرځي. اول هغه څوک چې مسیلمه یې ولیدی هغه ابو دجانه رضی الله تعالی عنه. پر مسیلمه یې توره پورته کړه، غواړي چې ویې وهي. په دغه وخت کې وحشي چې د ابو دجانه رضی الله تعالی عنه تر شا په پسې و، د هغه ځای څخه نیزه ورته برابره کړه. دا خو تاسو ته معلومه ده چې وحشي د نیزې په ویشتلو کې ډېر مهارت درلودی. د هغه ځای څخه پر مسیلمه واری وکړي. د وحشي نیزه د مسیلمه په نس ننوته او تر شا یې ووتل. فورا دوهم واری د ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د تورې و چې مسیلمه یې په ووهه او ویې وژي. دلته دننه په باغ کې یو قصر و چې د دغه قصر څخه یوې ښځې دغه حالات لیدل او نارې کړه، وا امیر الوضاعه قتله العبد الاسود، یعنی د شایست امیر تور مریی ووژي. د دغه نارې په سبب ډېر مورخین وایي چې د مسیلمة الكذاب وژونکی وحشي دی، نه ابو دجانه. مگر په حقیقت کې دوی دواړه د مسیلمه په وژلو کې شریکان او ملګری دي. کم وخت چې مرتدانو دغه ناره واورېده چې مسیلمه ووژل سو، نور هم ورخطا سوه او هر طرف ته ځغلي. خالد رضی الله تعالی عنه امر وکړ، هیڅوک مه پرېږدئ، هغه چې نه تسلیمیږي وژنه یې. مرتدانو په تسلیمېدلو شروع وکړه او هغه چې جنگ کوي وژل کېږي، او کم څوک چې تشتی په هغو پسې خالد رضی الله تعالی عنه نفر ولیږل، ځکه دا امکان لري چې هغه دې بیا د جنگ تیاری ونیسي. دغه د یمامې په جنگ کې د یمامې د خلکو څخه 20,000 نفر ووژل سوه، او بالمقابل د مسلمانانو څخه. د دې دپاره چې د دغه جنگ په شدت پوه سو، د مسلمانانو د لشکر دریمه حصه شهیدان سوه، یعنی 4,000 نفر ووژل سوه، چې د هغې جملې څخه 1,500 نفر د قرآن کریم حافظان و. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې د حافظانو دغه یو ځای شهادت ولیدي، زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ یې امر کوي چې د ورقو پوستو او د خلقو د سینو څخه قران مجید سره راټول او یو ځای کړي. نو د قران مجید جمع کېدل او یو ځای کېدل هم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې سوی دي، چې دا هم پر امت مسلمه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ احسان دی. خالد رضی الله تعالی عنہ هغه باخ تر خپل تسلط لاندې راوستي او شاوخوا منطقه تسخير کړي. مگر هو دغه منطقه ټوله د امامې تر قلاو د باندې وي. دلته نو مجاعه ابن مراره د خالد رضی الله تعالی عنہ سره د ملاقات غوښتنه وکړه. خالد رضی الله تعالی عنہ هم اجازه ورکړه. مجاعه وویل، یا خالد، والله دغه ستاسو و جنگ ته نه راوتلی مگر هغه تلواریان، یعنی هغه کسان چې و جنگ ته ډیر تلوار وو هغه د قلاو څخه راوتلی وو، مگر هلته قلاوی په خلقو ډکې دي. نو که ستا خوښ وي او اجازه راکوي، ستا او د دوی په منځ کې به صلح وکم. هغه هم داسې چې د یمامې نیم میوې به تاسې مسلمانانو ته درکوي. خالد رضی الله تعالی عنہ وویل، ښه دی، صلح ورسره وکړه. اوس نو خالد رضی الله تعالی عنہ ولې صلح قبول کړه؟ ځکه د په جنگ کې د یمامې د خلقو قوت ولیدی، درې واره د مسلمانانو لشکر شکست وخوړی او بل د مسلمانانو لشکر ستړی وو، حتی د لشکر درې محصه شهیدان سوی دي. په زیاته بیا د مسلمانانو هغه جنگی پهلوانان په دې جنگ کې شهیدان سو. د ولیده چې دغه اوسنۍ جنگ ډیر شدید جنگ وو او دا د هغو کسانو جنگ وو چې پر میدان او تر قلاو د باندې وو. نو هغه کسان چې د ننه په قلاو کې دي، د هغو جنگ خو به تر دغه ډیر شدید وي، ځکه هغه خلق په قلاو کې محفوظ او ساتل سوی دي. نو خالد رضی الله تعالی عنہ په دې راضی سو چې د یمامې نیمه میوې واخلي او د پاته خلقو سره صلح وکړي. نو مجاعه ابن مراره د یمامې قلاو ته د خبرو د پاره د ننه ورغلی. اصلا هلته په قلاو کې نارینه څوک نو موجود، هلته فقط شذي کوچنیان او سپینجری وه چې دغه ټول بندیان نیول کېده. مجاعه و شذو ته وویل، تاسې ټوله د جنگ لباس واغوندي. شذو هم ټول زغری واغوستې او خولونه پر سر کړ، ویل اوس نو لوړ د قلا بام ته وخېږي. پلس هاو او سلهاو نفر د قلا پر بام معلومیږي. خالد رضی الله تعالی عنہ ورته ګوري چې رښتیا هم قلاوی په خلقو ډکې دي، ځکه په زغرو کې نه معلومیږي چې دا نارینه دي که ښځې، خو قلاوی په نفرو ډکې دي. خیر، مجاعه د قلاو څخه راووتې او د خالد رضی الله تعالی عنہ سره کښېنستې. ویل، یا خالد، قوم د یمامې په نیمه میوه نه راضي کیږي، خو ما کوشش وکړ چې د میوو په سررمه حصه راضي کم. نو د میوو سررمه حصه قبلوي که جنگ کوي؟ خالد رضی الله تعالی عنہ چې خپل لشکر ته وکتل، ستړي او ستومانه دي، ډیر نفر یې شهیدان سوي دي، هلته قلاوي په خلقو ډکې دي او ټول هم په اوسپنه پټ دي. نو خالد رضی الله تعالی عنہ د یمامې د میوو پر سررمه حصه موافقه وکړه او صلح نوشته سو. خو وروسته چې قلاوي خلاص سوه، دا معلومه سوه چې هلته نارینه هیڅوک نسته، فقط سپینجری شذي او کوچنیان دي. خالد رضی الله تعالی عنہ ومجاعته ول خطا دي استم. مجاعه وویل، اوس صلح وسوه او کار تر کار تیر سو. کم وخت چې خالد رضی الله تعالی عنہ د مسیلمه او یمامې څخه فارغ سو، نو تقریبا ټول جزيرة العرب د کفر او ردت څخه خلاص سو. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لشکری په جزيرة العرب کې د اهل ردت یا مرتدانو د جنگ د پاره شاوخوا ګرځیدل، ترڅو چې هغه د دینه اوشتي خلق بیرته ودین ته راوګرځیدل او بیا پر جزيرة العرب حق دین حاکم او غالب سو. د فارس او عراق د فتح کولو شروع. كم وخت ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دردت د مسئله څخه فارغ سو نو اوس د اسلام د توسعه او نشرولو د پاره فکر کوي. ډیر ژر یې د فارس او روم د جنگ د پاره د لشکرو په جوړولو شروع وکړه. تر هر څه د مخه یې دوه لشکر جوړ کړه او د عراق پر طرف یې ولېژل. دغه لشکر یې د عراق و هغو منطقو ته ولېژلې چې د فرات د ولې په غرب کې واقع دي. غواړي چې د فرات غربي طرف فتحه او تسخیر کړي چې دغه منطقې ټوله د فارسیانو تر حکم لاندې وي، مګر په خپله د فارسیانو پایتخت په بین النهرین کې وو چې مداین یې ورته ویل. یعنی د فرات او دجله د لوی ولو په منځ کې د نهر دجله په شرقي طرف کې واقع وو، مګر د فرات د غربي طرف اوسیدونکي ټول عرب وو چې ځینې یې نصارا او ځینې یې بتپرستان وو او د فارسیانو د حکم تابع وو. څرنګه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه غوښته چې اول د عربو په منطقه شروع وکړي، نو ځکه یې اولنی دوه لشکر د عراق جنوبي طرف ته ولېږل. د اول لشکر قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه او دوهم لشکر یې د قاقا ابن عمر رضی الله تعالی عنه په مشرۍ پسې ولېږي، او دریم لشکر یې د عیاض ابن غنم په مشرۍ د عراق د شمال پر طرف ولېږي، او تر هغه وروسته یو بل لشکر هم پسې ولېږي چې دغه ټوله لشکر به د عراق په فتح کولو کې یو د بل سره کومک کوي. عیاض ابن غنم رضی الله تعالی عنه د عراق په شمالي طرف شروع وکړ، مګر څنګه چې هلته مقاومت شدید او زیات وو نو مخته نه شوای تلای او کم ځای فتح نه کړي. نو د عراق ټول فتوحات د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه له طرفه شروع شو. کله چې خالد رضی الله تعالی عنه د خپل لشکر سره د عراق پر طرف حرکت وکړي، د خپل فتوحاتو شروع یې د عراق د جنوبي طرف د اخره څخه وکړه چې اوله شروع یې په کویت و. نو د شط العرب و طرف ته رهیسو. د شط العرب په اخر کې په هغه ځای کې چې شط العرب د خلیج عرب یا خلیج فارس سره یو ځای کیږي، دلته خپل لشکر و درو حصو ته وویشي. د یوې حصې مشر یې مثنا ابن الحارث الشیباني رضی الله تعالی عنه وټاکی. د بلې حصې مشر یې عدي ابن حاتم الطائي رضی الله تعالی عنه وټاکی. او د درېیمې حصې مشر په خپل خالد رضی الله تعالی عنه. او دغه درو لشکرو دا وعده سره وکړه چې د حفیر سره به یو ځای کیږي. حفیر د یوې منطقې نوم دی چې د بصرې څخه څلور میله لري ده. دغه لشکرې پر مختلفو لارو د حفیر پر طرف رهیس وي. هلته فارسیانو هم د مسلمانانو د دغه حملې په مقابل کې ځانونه آماده کول. د فارسیانو د دغه منطقې امیر او قائد چې هرمز نومېدی تلوار وکړي، ډیر ژر یې لشکر جوړ کړي او د حفیر و طرف ته رهیس. د هرمز لشکر د مخطر مسلمانانو په حفیر کې واړول او هغه یې اشغال کړی. خالد رضی الله تعالی عنه ته دا خبر ورسېدی چې هرمز کرده د مخه و حفیر ته راغلی دی او هغه یې اشغال کړی دی. نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه غوښته چې د خپل لشکر د اړولو د پاره یو بل داسې منطقه انتخاب کړي چې هلته اوبه وي. نو هلته نږدې یو بل منطقه چې کاظمه نومېږي هغه یې تر نظر وایسته. هرمز چې د دوی په نیت او اراده خبر سو، تر مسلمانانو د مخه و هغې منطقې ته ورغلی او د کاظمه اوبه یې ټوله په خپل تصرف کې راوستې. خالد رضی الله تعالی عنه چې د لشکر سره د کاظمه و منطقې ته ورسېدی، ویلې د چټوله اوبه هرمز تر خپل تصرف لاندې راوستلې دي. دلته نو په کاظمه کې د مسلمانانو او فارسیانو په منځ کې جنگ شروع شو، چې دا هغه اول جنگ او معرکه ده چې د مسلمانانو او فارسیانو په منځ کې کیږي. کوم وخت چې دوه لشکره مخ په مخ سره ودرېده، خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د جنگ و میدان تور ووتی او د هرمز څخه د مبارزه یا پهلوانی غشتنه وکړ. هرمز هم قبول کړه او میدان ته ور ووتی. کم وخت چې دوی دوه سره نږدې سو، دواړه د اسان څخه ښکته سو او په جنگ شروع وکړ. هر یو غاړي چې هغه بل ووجنه، خو په وهلو او ضربو کې خالد رضی الله تعالی عنہ پر قوي او غالب و. د هرمز لشکر پر هرمز وبېرېدی، پوس و چې هرمز مغلوبه کیږي او وژل کیږي. د فارسانو لشکر د جنگ و میدان ته ور داخل سو، غواړي چې هرمز خلاص کی او خالد رضی الله تعالی عنہ ووجنه. په دغه وخت کې طاقه رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو پر لشکر د هجوم امر وکړي او په خپل قاقار رضی الله تعالی عنہ د فارس پر لشکر حمله وکړه. دلته دوه لشکر په جنگ مشغول اسوه او هلته خالد رضی الله تعالی عنہ وکولای سوای چې هرمز ووجنه. په لږ وخت کې د فارسانو لشکر ماته وخوړه او په تیښته سوه. بل مقابل د مسلمانانو لشکر کامیاب او فاتح سو، چې دغه د کاظمه فتحه د فارس د فتوحاتو شروع بلل کیږي. خالد رضی الله تعالی عنہ په دغه منطقه کې د فارسیانو د تأسیساتو په اشغالولو او د غنیمتو په ویشلو مشغوله دي او هلته د فارس ماتسوی لشکر په تیښته رهي دي، څو د تن یا مزار و منطقې ته ورسېدي. دغه دواړه د یوې منطقې نوم دي. هلته بیا د فارسیانو لشکر د قارن ابن قریانس په مشرۍ وکولای سوای چې سره یو ځای او منظم سي. خو خالد رضی الله تعالی عنہ د هغو په تعقیبولو پسې هلته ورورسېدی. کم وخت چې بیا د لشکر سره مخامخ سو، د فارسیانو د لشکر قومندان قارن د مبارزې د پاره میدان ته راووتی. خالد رضی الله تعالی عنہ غوښته چې د ده د مقابلې د پاره ورووزي، مگر د مسلمانانو څخه یو نفر چې نوم یې معقله ابن الاعشا ابن النباش و، ډېر ژر ور ووتی او په لږ وخت کې یې قارن ووژي. سره د دې چې معقله د مسلمانانو د مشهورو پهلوانانو او قومندانانو څخه هم نه و. فارسیان په تعجب کې سوه چې دغه نفر خو د مسلمانانو د لشکر د قومندانانو څخه هم نه دی، بلکې د عسکرو د جملې څخه یو عادي نفر راوزي او زموږ قومندان وژني. دا یو قوي قوم دی چې موږ یې مقابله نسو کولای. فقط د فارسیانو د لشکر د قومندان په وژلو سره هغه نور لشکر په تیښته شروع وکړه او خالد رضی الله تعالی عنہ په پسې دی. فارسیان د بیری په سبب خپل ځانونه و نهر او ولیته ور اچوي او مسلمانان یې وژني. په دغه ورځ د کفارو څخه په زرهاو نفر ووژل سو، چې څوک یې په اوبو کې غرق سو او څوک یې د مسلمانانو په توره ووژل سو. پس له دغه شکسته د دغې منطقې اوسېدونکي چې بزګران او باغوانان و، و خالد رضی الله تعالی عنہ ته راغله او پر جزیه یې صلح ورسره وکړ. دغه منطقه جدا تن یا مزار په نامه سره یادېدل مسلمانانو ته تسلیم سو. خالد رضی الله تعالی عنہ دغه اخبار او زیری د غنیمتو د خمس سره و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ورولېژن او خالد رضی الله تعالی عنہ په دغه فتح سوي ځایو کې امیران وټاکل. دی رضی الله تعالی عنہ په خپله د لشکره سره د منطقې پر شاوخوا ګرځېدی. د دغه شکست خبر د فارس و پاچا اردوشیر ته ورسېدی. هغه په تعجب کې سو چې څنګه دوه منطقې پرله پسې ځینې نیول کیږي، حال دا چې د فارسیانو د لشکرو شمیر د مسلمانانو تر لشکر څو چنده زیات دی. نو یې د خپلو قومندانانو څخه یو قوي او دلاور قومندان چې نوم یې اندرزعر و، د یو لوی لشکر سره و دغې منطقې ته ورولېږي. تر اندرزعر وروسته یې یو بل لشکر د بهمن جازوه په مشرۍ پسې ورولېږي. دغه دوه لشکر رهیس و او د ولجه په منطقه کې واړول. د ولجه د منطقې خلق عرب او نصاراو چې د فارسیانو د حکم تابع و. دغو خلقو د فارس ولشکرو ته حال ولېږي چې موږ هم غواړو چې ستاسې په ملګرتیا په دغه جنگ کې ګډون وکړو. فارسیانو هم دغه د دوی غوښتنه قبول کړه. نو په دغه منطقه کې چې ولجه نومېده، نصارا عرب او مجوس پارسیان د مسلمانانو د جنگ دپاره سره یو ځای او ملګري سوه. خالد رضی الله تعالی عنه د خپل لشکر سره و دغې منطقې ته راورسېدی او ډېر ژر یې پر کفارو حمله وکړه. د دوو لشکرو په منځ کې جنگ شروع سو. په دغه جنگ کې هم د فارسیانو ډېر نفر ووژل سوه. حتی په دغه جنگ کې د فارسیانو هغه قوي او دلاور قومندان اندر زعر هم ووژل سو. فارسیانو شکست وخوري او د فارس لشکر وتښتېدی. مگر د دغه ځای عربو نور هم جنگ کاوه، نه تسلیمېدل. خالد رضی الله تعالی عنه د عربو سره په جنگ کې د هغو ډېر نفر ووژل او ډېر یې بندیان ونیول. پس له جنگه یې د عربو څخه نیول سوي بندیان هم ووژل. خالد رضی الله تعالی عنه دغه کار په دې سبب وکړي چې د منطقې ټول خلق وبیریږي. مگر د بندیان وژل و نصارا عربو ته چې د بنو بکر قبیله وه سخت تمام سوه. نو بنو بکر د فارس و پاچا ته حال ولېږي چې خالد هغه زموږ بندیان ټول ووژل. نو د خالد د جنگ د پاره لشکر راولېږه چې زموږ کومک وکړي. د فارس پاچا وجازوه ته حال ولېږي چې ته د لشکر سره ولاړ سه، د بنو بکر ملګرتیا وک. جازوه تر دې ځان لوړ وبلی چې دی د پخپل د عربو کومک ته ورسي. نو یې د خپل لشکر څخه یو بل قومندان د بنو بکر د کومک دپاره ولېږي او ویل زه به د مشورې دپاره پاچا ته ورسم. نو جازوی د فارس د پاچا پر طرف رهي سو او لشکر یې د بنو بکر د کومک دپاره رهي سو. خو جازوی چې هلته پاچا ته ور ورسېدی، پاچا مریض و او د مرګ پر بستر پروت و. او هلته د جازوی لشکر د بنو بکر د عربو سره په اولیس کې یو ځای سو. د بل طرفه د مسلمانانو لشکر د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په مشرۍ و اولیس ته راورسېدی. دوه لشکر د جنگ د پاره مخ په مخ سره ودرېدل. په دغه وخت کې د بنو بکر د عربو مشر میدان ته راووتی او د خالد رضی الله تعالی عنه څخه د مبارزې او پهلوانۍ غوښتنه وکړه. دی غواړي چې د خالد رضی الله تعالی عنه په وژلو سره د خپل قوم انتقام او بدله واخلي. خالد رضی الله تعالی عنه هم میدان ته ورووتی او د بنو بکر مشر یې چې مالک ابن قیس نومېدی ډېر ژر ووژي. دلته بیا کفارو شکست وخوري. سبحان الله، کفارو ته شکست پس له شکسته او مسلمانانو ته پر له پسې فتوحات او کامیابی. دا بیل خالد رضی الله تعالی عنه څخه د بل چا نه دی په نصیب سوی. نو کفارو ماته وخوړه او د کفارو دغه ماته د هجرت په 12 کال د سفر په میاشت کې و. تاسو ته معلومه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت د هجرت د 12 کال د ربیع الاول په میاشت کې وو او دغه د عراق جنگونه او فتوحات د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې د هجرت د 12 کال د محرم په میاشت کې شروع شوی دی او د اولیس جنگ د دغه کال په سفر کې وو. نو دغه ټول ذکر شوی فتوحات په یو میاشت کې د مسلمانانو په برخه او نصیب سو. ورون دغه هر جنگ ډیر تفاصیل او واقعات لري، خو زه تر هغه تفصیل په دې سبب سره تیریږم چې زموږ مقصد په اختصار سره د هغو فتوحاتو بیانول دي چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وخت کې پیښ شوی دي. اوس نو د دغو منطقو په فتح کولو سره د نصرانی او عراقي عربو و پایتخته چې حیره ورته ویل کېده د مسلمانانو دپاره لار خلاص سوه. حیره د عراقي عربو پایتخت وو او د فارس د حکومت تابع وو. ده حیره پتح کېدل. حیره چې د ډیرو پخوانیو وختو څخه د عراقي عربو پایتخت وو، د کوفې څخه درې میله لرې ده او نجف ته نږدې واقع ده. اوس خالد رضی الله تعالی عنه غواړي چې حیره ته ولاړ شي، او که حیره ته پر وچه لار او پر پښو ځي، لار یې ډېره لرې ده او هغه نږدې لار دا ده چې تر نهر فرات ور واوړي. نو د نهر فرات د پورې وتلو دپاره یا اوښتلو دپاره مسلمانان په هغو کښتیو کې سپاره سوه چې د دغې منطقې د خلقو څخه یې په غنیمت کې اخیستې وې، او د حیره و طرف ته یې حرکت وکړي. هلته د حیره عرب د خالد رضی الله تعالی عنه په دغه نیت او حرکت خبر سوه. د حیره د عربو سره یوه طریقه موجوده وه چې د فرات اوبه به یې په نورو ولو کې څو ځایه وویشلې یا ایله کړې، او دلته به د فرات اوبه دونه لږ سوې چې کښتۍ به نه سوای پکښې تلای. نو د حیره عربو د فرات اوبه په نورو ولو کې ایله کړې، او دلته د مسلمانانو کښتۍ د مځکې و طرف ته کښته کېدې او په اوبو کې نه سوای تلای. نو مسلمانان مجبور اسوه د کښتۍ څخه کښته سوه، او دغه بحری سفر یې نه کوي پوره، چې په دې طریقه سره وحیره ته د مسلمانانو رسېدل وځنډېده او پر وچه لار پر پښو یا پیاده ورهي سوه. په دغه موده کې هلته په حیره کې د فارسیانو له طرفه د حیره حاکم او قائد چې مرزبان نومېدی، مرزبان په خپله د فارس او فارسی وو او د عربو د منطقې والی وو. دغه مرزبان هلته په حیره کې عرب او فارسیان سره راټول کړه، یو لوی لشکر یې جوړ کړي، غواړي چې د حیره څخه په جنگ او لشکر دفاع وکړي. دلته بیا خالد رضی الله تعالی عنه د اسلامي لشکر سره پیاده ورهي دي. اوس نو حیره په جغرافیایي لحاظ یو ښار یا یو منطقه او قلاوی نه و، بلکې حیره قصر نه و. یو لوی قصر دلته، بل قصر هلته، او بل هوري یو د بل څخه لري او پاشلي قصر نه و، او د هر قصر دفاع او ساتنه لشکر کوي. خالد رضی الله تعالی عنه چې راورسېدی، اول یې په هغه قصر شروع وکړه چې هلته په خپل مرزبان اوسېدی، خو تر جنگ د مخه اول مرزبان و اسلام ته راوبلی، هغه انکار وکړي، اسلام یې نه قبلاوه. نو خالد رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې اول دغه د مرزبان پر قصر حمله وکړي. حمله شروع سوه. مرزبان چې د مسلمانانو جنگ او شجاعت ولیدی، داسې جنگ تر اوسه نه ولیدلی. هر مسلمان غواړي چې تر هغه بل د مخه د مرګ وزایته ځان ورسوي. مرزبان مجبور سو خالد رضی الله تعالی عنه ته د صلح دپاره نفر ورولېږي، صلح غواړي. خالد رضی الله تعالی عنه هم پر صلح موافقه ورسره وکړه، او صلح پر جزیه وسوه. نو هغه عرب او فارسیان چې په دغه منطقه کې اوسېده، هغه به مسلمانانو ته جزیه ورکوي او د اسلام د حکم تابع بوي، او جزیه هم ډیره زیاته جزیه وه چې تر 1,000,000 درهمه زیاتېده، چې دغه جزیه د مسلمانانو د اقتصاد لپاره لوی قوت او طاقت جوړ سو. د دغه منطقه خلق چې شاوخوا اوسېده، که فارسیان و که عرب، د دغه خبر په اوریدلو سره ډیر وبېرېدل. نو خالد رضی الله تعالی عنه ته ډیر لوی هدیه را لېږلې. خالد رضی الله تعالی عنه چې د اول وار دپاره دغه لوی هدیه ولیدې، نو یې هدیه د جزیه سره یو ځای کړې او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ور ولېږلې. اوس چې ټوله حیره پوره تسلیم سوه، او د شاوخوا پاته خلقو چې د حیره د تسلیمېدلو خبر واورېدی، نو هغه نوري پاته منطقې چې تر حیره وروسته وې، ټولې یوه په بله پسې و مسلمانانو ته تسلیمېږي او جزیه ورکوي. د حیره تر تسلیمېدلو وروسته مسلمانانو ته خبر راورسېدی چې د فارس پاچا اردوشیر کسرا مړ سو، او د هغه د مرګ په سبب په فارسیانو کې ډیر لوی اختلاف پیدا شو. پر هغه چا یې اتفاق نه کېدی چې د کسرا پر ځای یې کښېنوي. فارسیان ډلې ډلې سوه او سره وپاشل سوه. په دغه وخت کې خالد رضی الله تعالی عنه موقع مناسبه ولیده او د انبار و طرف ته یې حرکت وکړ. انبار یو شار او منطقه ده چې د عراق په شمال کې واقع ده. خالد رضی الله تعالی عنه اوس د عراق ډیر منطقې پته کړی دي او د عراق نیمایي ته رسیدلی دي. فارسیانو ته چې دغه خبر ورسېدی چې خالد د انبار پر طرف را رهیدي، ویل موږ باید خامخا اتفاق ته ورسېږو. یو مشر او امیر که څه هم موقتي یا د څه مودې لپاره وي، باید وټاکو چې د مسلمانانو د حملې دفاع وکړي. نو د کسرا د کورنۍ ښځې سره کښېناستې او دا فیصله یې وکړه چې د فعلا یا د اوس دپاره دي هغه د کسرا قومندانان د ملک اداره په لاس کې واخلي. که څه هم دغه خلق د کسرا د زامونو او اولادې څخه نه دي، خو د فارس موقتي حاکمان به دوی وي. هو، پاچا او کسرا نسته، خو دغه قومندانان دي تر هغو ملک اداره کوي څو د کسرا کورنۍ د کسرا د اولادې څخه پر یوه نفر اتفاق کوي چې دی د کسرا پر ځای کښېني. خو اوس باید اول د مسلمانانو د جنگ دپاره تیاری ونیسو. د کسرا کورنۍ پر دې اتفاق وکړي چې اوس دې فرزوجان د ملک عسکري چارې اداره کړي، فقط د وزیر دفاع په شکل، نه د فارس پاچا، او موږ به و سیاسي چارو ته فارغ سو. په دغه وخت کې خالد رضی الله تعالی عنه د انبار چې د یو شار او منطقې نوم دی و طرف ته ورهیدی. شیرزاد چې د انبار د منطقې امیر او قومندان و، یو لشکر یې جوړ کړي چې قومندان یې په خپله شیرزاد و، او د منطقې پر شاوخوا یې د خندق په کیندلو شروع وکړ چې د دغه خندق په واسطه د خالد رضی الله تعالی عنه د لشکر مخه ونیسي. هلته خالد رضی الله تعالی عنه کرار کرار و منطقې ته ورنږدې کیږي. شیرزاد څو نفره د خالد رضی الله تعالی عنه مخ ته ورولېږل چې په ښکاره د صلح په باره کې خبري ورسره وکړي، او په حقیقت کې یې مقصد دا و چې د خالد رضی الله تعالی عنه د لشکر خبر او حال ورته راوړي. نو په صلح کې پر مسلمانانو داسې درانه شرطونه ایښي وو چ خالد رضی الله تعالی عنه په هغو شرطو صلح نه قبل ولا اسوای او نه قبول کړه. دا هم د لشکر سره د انبار پر طرف مخته ولاړ. خو هلته ولیده چې د مسلمانانو او فارسیانو په منځ کې لوی خندق کیندل شوی دی، او شیرزاد هلته بیا غمه ناستی ځکه مسلمانان نسی کولای چې تر خندق ور واوړي، او په خپل شیرزاد هم تر خندق نه را اوړي. که مسلمانان د اوشتلو اراده وکړي، کفار یې په خندق کې وژني. نو نه کفار د جنگ د پاره را اوړي، او نه مسلمانان پریږدي چې ور واوړي. دوه لشکر مخ په مخ سره ولاړ دي، او په منځ کې خندق دی. خالد رضی الله تعالی عنه چې دغه حال ولیدی، پوسو چې موضوع اوږدیږي او ډیر وخت په بر کې نیسي، چې په نتیجه کې هلته فارسیان وخت پیدا کوي چې خپل کارونه منظم او جوړ کړي. حال دا چې خالد رضی الله تعالی عنه نه غواړي چې داسې وسی، بلکې باید د فارسیانو د دغه بحراني حالت څخه مسلمانان ګټه واخلي. نو خالد رضی الله تعالی عنه د حل او حیلې په باره کې فکر وکړي. بیا یې امر وکړي چې په منطقه کې ټول زاړه، ضعیفه او داسې ډنګر اوښان راټول کړي چې د بار وړلو لائق نه وي او کار نه ځنې اخیستل کیږي. اوښان راټول سوه. خالد رضی الله تعالی عنه دغه اوښان حلالوي او خندق ته یې ور اچوي. دونه اوښان یې حلال کړه چې د خندق یوه حصه په ډکه سوه. شیرزاد چې دغه حال ولیدی چې خندق ډکیږي او د مسلمانانو لشکر د اوشتلو دپاره تیاری نیسي، نو یا هغه د خالد رضی الله تعالی عنه په شرطو صلح ورسره قبول کړه، چې په نتیجه کې د انبار منطقه هم بیل جنگ پتح سوه. دا هغه بیره و چې د الله جل جلاله له طرفه د کفارو په زړو ننوتلې وه، او د بله طرفه د مسلمانانو همت او تدبیر و چې کفار یې و تسلیمېدلو ته مجبور کړ. خالد رضی الله تعالی عنه چې تر اوسه د عراق د جنوبي حصو په فتح کولو مشغول و، خو اوس غواړي چې د عراق په غربي حصه شروع وکړي، هغه هم په هغه وچه حصه چې د نهر فرات څخه لري واقع ده، چې هغه منطقې ته عین التمر ویل کېده. او د هغه سبب دا و چې د هغه فتح سو منطقو تښتېدلې خلق ټول په عین التمر کې سره یوځای شوي وو. د دغه عین التمر د منطقې امیر او قومندان چې مهران ابن بهرام نومېدی او د فارسیانو د ډیرو لویو قومندانانو څخه و، ده هم د خالد رضی الله تعالی عنه د جنگ د پاره لوی لشکر جوړ کړی. د دغه عین التمر د منطقې هغه عربي قبیلې چې د تغلب نمر او ایات قبیلې وي او مشر عقه ابن ابي عقه نومېدی، دا هم د فارسانو سره یو ځای شوی. کوم وخت چې د خالد رضی الله تعالی عنه لشکر رانږدې سو، نو عقه چې تر اوسه یې د خالد او مسلمانانو سره جنگ نه وکړي و مهران ته وویل، موږ عرب یو او د عربو په جنگ ښه پوهیږو، نو اول موږ او د خالد لشکر سره پرېږده. مهران وویل، ډېر ښه، اوس یې تاسو ته در پاته، که موږ ته ضرورت پیدا سو بیا مو موږ کومک کوو. نو د فارسیانو تر لشکر د مخه د عربو لشکر ودرېدی او هلته خالد رضی الله تعالی عنه د لشکر سره راورسېدی. اوس دوه لشکر مخ په مخ سره ودرېدل او هر قومندان د خپل لشکر په ترتیبولو او تنظیمولو مشغول دی. په دغه وخت کې خالد رضی الله تعالی عنه و خپل لشکر ته وویل، تاسو تیار او آماده اوسئ، زه حمله کوم. او څو نفرو مسلمانانو ته وویل، تاسو زما تر شا اوسئ، زما شا ساتي، چې څوک د شاله طرفه حمله ونکي. په دغه وخت کې چې عقاد د خپل لشکر په تنظیمولو مشغول وو، دیخوا ها خوا ته ځي او راځي، په دغه ترتیب او تنظیم کې د خپل لشکر څخه لږ لري سو، خالد رضی الله تعالی عنه یو دم او ناڅاپه پر عقه حمله وکړه او هغه ژوندۍ ونیوي. د مسلمانانو لشکر ته بندي راوستي. دا د چا وزړه تلوېده چې په څو لحظو کې دي د کفارو د لشکر قومندان د مسلمانانو سره بندي وي؟ جنگ لا چیرې دی چې د عربو د لشکر قومندان ونیول سو؟ د عربو لشکر په حیرت کې سو چې څنګه زموږ قومندان په داسې اساني سره بندي ونیول سو. دا څونه جرأت او همت دی! نه زموږ د لشکره وبېرېدل او نه یې په چا پروا وسوه، بلکې په اوله حمله یې زموږ قومندان اسیر ونیوی. د کفارو لشکر وبېرېدی او په تېښته یې شروع وکړ. مسلمانان په پسې دي بندیان ځینې نیسي. د فارسیانو قومندان مهران ابن بهرام چې د عربو دغه فوري شکست او تېښته ولیده، دی هم د قلا څخه ووتی او وتښتېدی. عین التمر په دغه آسانه طریقه سره فتح سو او مسلمانان پر دغه منطقه هم مسلط سو. د دومة الجندل فتح کېدل. د حیره د ښار تر فتح کولو وروسته دغه ټول فتوحات د عراق په جنوب کې وسوه. مگر که ساسی په یاد وي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د عیاض ابن غنم رضی الله تعالی عنه په مشرۍ یو لشکر د عراق و شمال ته چې د دومة الجندل منطقه و هم لیږلی و، نو عیاض ابن غنم رضی الله تعالی عنه و دومة الجندل ته ورغلی، کوشش کوي چې دومة الجندل فتح کړي. مگر هلته مقاومت شدید دی، دومة الجندل نه فتح کیږي. نو عیاض رضی الله تعالی عنه و خالد رضی الله تعالی عنه ته حال ولیږي چې کومک می وکه، ځکه په دومة الجندل کې د مسلمانانو د جنگ د پاره ډیر نصارا عرب سره یوځای شوی و. خالد رضی الله تعالی عنه د عیاض په جواب کې ورته ولیکل، زه درځم، ته هغه د شمال له طرفه حمله شروع کړه او زه د جنوب له طرفه درهیم. خالد رضي الله تعالى عنه د عين التمر تر فتح کولو وروسته د دومه الجندل پر طرف رهیسو. نصارا عربو ته چې د خالد رضي الله تعالى عنه دراتک خبر ورسېدی نو ی خپل لشکر پر دوی حصے تقسیم کی، چې نیم یې د عیاز و طرف ته پاتسو او نیم یې د خالد رضي الله تعالى عنه و طرف ته ورغلی. څرنګه چې د دومه الجندل لشکر پر دوو حصو وویشل سو نو ضعیفه سو. فقط د خالد رضي الله تعالى عنه پر رسیدلو سره دومه الجندل هم پتح سو. هلته په عین التمر کې چې کومو نصارا عربو شکست خوړلی و، نو هغه مات سوي عرب ټول په یوه منطقه کې سره یو ځای سوه چې و دغې منطقې ته حصید او خنافس ویل کېده، چې دغه منطقه د جزیرة العرب د شمال له طرفه د عراق سرحد دی. دغو عربو د فارس د پاچا څخه د خالد رضي الله تعالی عنه سره د جنگ کولو دپاره کومک وغوښتی. د فارس پاچا هم د دغه نصارا عربو د کومک دپاره دوه لشکر ورولېږل، چې د یوه لشکر قومندان روزبه او د بل لشکر قومندان زرمهر نومېدی. خالد رضي الله تعالى عنه چې د دومه الجندل تتلی هلته په حیره کې چې د عراقي عربو پایتخت وو او اوس مسلمانانو په تحکړی وو، قعقاع رضي الله تعالى عنه خپل نائب پرې ایښی وو چې پایتخت او د هغه شپ